Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komendant główny nie ma zastrzeżeń do przygotowania akcji policjantów pod Wrocławiem. Według wstępnych ocen te działania są ocenione pozytywnie. Amerykański senator ostrzega, rośnie ryzyko wojny z komunistyczną Koreą. Radomianie pobiegli dla szlachetnej paczki. Po akcji antyterrorystów pod Wrocławiem komendant główny policji zapewnia, że nie ma mowy o błędach w przygotowaniu operacji. Mam wstępne oceny, byłem tam na miejscu bezpośrednio po zdarzeniu, spędziłem dużo czasu na rozmowach z osobami, które kontrolowały te działania i według wstępnych ocen te działania są ocenione pozytywnie. Ja chcę podkreślić to, że mieliśmy świadomość tego, że to są niebezpieczni ludzie i to właśnie dlatego do działań skierowano funkcjonariuszy pododdziału antyterrorystycznego. Jarosław Szymczyk przyznał wieczorem w TVP Info, że policjanci nie mieli informacji, że bandyci, którzy chcieli okraść bankomat w Wiszni Małej, mają broń. Ale te działania, które były zaplanowane i które były realizowane, były prowadzone z takim właśnie założeniem, że tam może być broń palna, że tam mogą być ładunki wybuchowe, bo w ten sposób często wysadzano bankomaty. I to, że w ten sposób naprawdę niezwykle skrupulatnie podeszli funkcjonariusze kierujący tymi działaniami, to, że tam skierowano funkcjonariuszy pionu antyterrorystycznego, w mojej ocenie zapobiegło zdecydowanie większej tragedii. W nocy z soboty na niedzielę przestępca, którego usiłowali zatrzymać policjanci, otworzył do nich ogień z broni automatycznej. Jeden antyterrorysta zginął na miejscu, trzech zostało rannych, ale ich życiu nic nie zagraża. Rodzina poległego funkcjonariusza dostanie specjalne renty, poinformował szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Pani premier na mój wniosek podjęła decyzję o przyznaniu rent specjalnych dla wdowy i dla dwójki dzieci, które osierocił policjant. Otoczyliśmy opieką także rannych policjantów. Jeden z nich opuścił już szpital, dwaj są leczeni we Wrocławiu i w Poznaniu. Bandyta, który strzelał do antyterrorystów, został zabity, dwóch jego wspólników zostało zatrzymanych. Kilkaset osób demonstrowało wieczorem przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Niektórzy trzymali w rękach zapalone znicze albo polskie flagi. Łańcuch światła to protest przeciwko m.in. zapisom projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmianom w kodeksie wyborczym. W ubiegłym tygodniu nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie pracowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Pojutrze w Sejmie zaplanowano drugie czytanie obu projektów. Amerykański wpływowy senator twierdzi, że rośnie ryzyko wybuchu konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Polityk wezwał Pentagon, by rozpoczął wycofywanie z Korei Południowej rodzin amerykańskich żołnierzy. W wywiadzie do telewizji CBS Lindsey Graham wyraził niepokój z powodu przyspieszenia koreańskiego programu nuklearnego. Jesteśmy coraz bliżej konfliktu zbrojnego, ponieważ Korea Północna zmierza w kierunku umieszczenia pocisków jądrowych na rakietach balistycznych. Oznacza to, że Stany Zjednoczone mogłyby się znaleźć w zasięgu koreańskiej broni nuklearnej. Mamy coraz mniej czasu. Republikański senator zapowiedział, że zaapeluje do Pentagonu, by wstrzymał wysyłanie do Korei Południowej rodzin stacjonujących tam żołnierzy. Jest szaleństwem wysyłanie żon i dzieci naszych żołnierzy do Korei Południowej, biorąc pod uwagę prowokacje ze strony Korei Północnej. Myślę, że nadszedł czas, by rozpocząć wycofywanie członków rodzin z Korei Południowej. Dodał senator Graham, który równocześnie skrytykował Chiny za nieskuteczne próby zatrzymania programu broni jądrowej realizowanego przez Pjongjang. W Korei Południowej stacjonuje 28,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Reprezentują oni wszystkie rodzaje sił zbrojnych, piechotę, lotnictwo, marynarkę wojenną i wojska powietrzno-desantowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wyjaśniła się sprawa tajemniczego pakunku znalezionego w piątek w Poczdamie. To nie był zamach terrorystyczny, ale próba wymuszenia milionowego okupu. Takie informacje podają niemieckie służby. Po dokładnym zbadaniu podejrzanej przesyłki, którą dostarczono w piątek do apteki mieszczącej się obok jarmarku bożonarodzeniowego w Poczdamie, znaleziono na niej kod kreskowy. Po odszyfrowaniu okazał się żądaniami szantażystę, poinformował minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Karl-Heinz Schröter. Es liegt eine Erpressung. To jest szantaż firmy kurierskiej DHL. Motywem sprawcy lub sprawców jest uzyskanie od firmy okupu w milionowej wysokości. Minister dodał, że bomba, gdyby doszło do eksplozji, mogła być bardzo groźna. W paczce były setki małych gwoździ, fajerwerki oraz baterie. Przedmioty znajdowały się w metalowym cylindrze. Na koniec jeszcze sportowo-charytatywna akcja w Radomiu, czyli bieg dla szlachetnej paczki. Chodziło o zebranie pieniędzy na wsparcie najuboższych rodzin. Można po prostu się przebiec, pomóc, bo to jest bieg charytatywny jednocześnie, no i poprawić swoje wyniki. Chcemy wesprzeć i wolontariuszy, i szczególnie te rodziny i darczyńców, żeby zobaczyli, że coś się dzieje i chcemy pomagać. trochę wspomóc tą akcję, żeby zachęcić większą ilość osób do biegania. Od 16 lat w ramach Szlachetnej Paczki ludzie dobrego serca szykują świąteczne podarki dla potrzebujących. Finał ogólnopolskiej akcji zaplanowano na przyszły weekend. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski. Są tacy, którzy ciągle uważają, że Górnik to przypadkowy lider piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Nic bardziej mylnego. Ekipa z Zabrza w meczu kolejki po dramatycznym spotkaniu 3-2 pokonała w Krakowie Wisłę. Biała Gwiazda kończyła w 10 po czerwonej kartce dla Arkadiusza Głowackiego, a posłuchamy zdobywcy trzeciej bramki dla Górnika Szymona Żurkowskiego. W tym meczu było wszystko, co kibicom się może podobać, no ale najważniejsze, że my z tego meczu wyszliśmy zwycięsko. W drugiej połowie naprawdę wypełniliśmy swoje zadania i wygraliśmy ten mecz. Zwycięstwo Górnika w Krakowie jak znalazł na Barbórkę, a ten dzięki wygranej przy Reymonta ucieka Legii już na 3 punkty. Mistrzowie Polski tylko i to rzutem na taśmę wyrwali remis w wyjazdowym spotkaniu ze słabą sentencją. Gola na 2-2 strzelili w doliczonym czasie gry. To w sobotę, a wczoraj jeszcze Piast bezbramkowo zremisował z Lechem. To w kraju. Za granicą gol Roberta Lewandowskiego z karnego w wygranym 3-1 spotkaniu Bayernu z Hoffenheim. W Anglii 13 z kolei zwycięstwo lidera Manchesteru City 2-1 z West Hamem. 3-1 rywale z zamiedzy United pokonali Arsenal i to na Emirates. W La Liga remisy Barcelony 2-2 z Celtą Vigo i Realu 0-0 z Bilbao i pierwsza porażka w sezonie Walencji 0-1 z Getafe. We Włoszech Napoli 0-1 przegrało z Juventusem i straciło pozycję lidera na rzecz Interu. Piłkę mamy z głowy, ale tę kopaną. W ręcznej koncentrujemy się na tym, jak radzą sobie nasze dziewczyny w Mistrzostwach Świata. Zaczęły z wysokiego C i pokonały w sobotę Szwedki. Wczoraj po dobrej pierwszej, fatalnej drugiej połowie przegrały 25-29 z Czeszkami. Zabrakło nam siły. Przed meczem nie było takiej koncentracji i takiego powera. Miałyśmy niespełna 17 godzin regeneracji, to jest bardzo mało. Niemniej jednak do 45 minuty wyglądało to całkiem optymistycznie. Potem odcięło nam prąd, odcięło nam takie pozytywne i kreatywne myślenie. Mówiła kapitan naszej reprezentacji Karolina Kudłacz-Glotz. Nie zmieniamy dyscypliny. W Lidze Mistrzów nasze męskie zespoły grały ze zmiennym szczęściem. Wisła Płock wygrała na Węgrzech z MOL PiK Szeged 25-24. Też na Węgrzech PGE Vive Kielce 26-31 przegrało z Telekomem Wesprem. Co w sportach zimowych? 7 miejsce Kamila Stocha i 8 Macieja Kota. We wczorajszym konkursie skoków w Pucharze Świata w Niżnym Tagilew wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Bieg łączony na 15 km w Lillehammer, Szwedka Charlotte Kala. Justyna Kowalczyk za nie mogła na 12 km i zeszła z trasy. Słyszymy się za godzinę. Północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno, przelotnie popada śnieg i śnieg z deszczem sobie też popada. Ciśnienie urośnie, a temperatura od zera w Suwałkach, plus 1 stopień w Krakowie, Przemyślu, Zamościu i Białymstoku, 2 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowie i Katowicach, 3 w Olsztynie, Elblągu, Poznaniu i Wałbrzychu, 4 w Trójmieście, Szczecinie i w Górach, Jeleniej i Zielonej, do 5 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś takim sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, programem antywirusowym i bezprzewodową myszką, zapłacisz 2899 zł, oszczędzając 400 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy widziałeś kartki, które przychodzą do pana Tadeusza? Nie. Nie widziałeś. Nie. Proszę bardzo, proszę obejrzeć sobie. Zerka. To jest od pani Kasi. Takie przychodzą. To nie jest jedyne. Rety, te odciśnięte usta. Robią wrażenie. Naprawdę. Ranek w Trójce na Facebooku. Mogą państwo rzucić okiem. Cóż tam się dzieje? Cóż się wyprawia? Jakie miłości, milości wręcz rozbudza pan to Tadeusz. To naprawdę robi wrażenie. Dzień dobry panu. Jadę właśnie do roboty. Moja córka, jak chce posłuchać Zeppelinów, to mówi, tata, włącz A, właśnie przez ten utwór. Moja córka ma 2 lata i tak jakoś się podobała sobie Zeppelinów. Nie wiem dlaczego zupełnie. I bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Piosenka za A już była, ale jeszcze kolejne przed nami. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. No wie pan, po weekendzie już jest troszkę lepiej. Jeśli chodzi o pana... z tą brodą, czy tak, pan o brodą. Śniegu? Nie, o śniegu nie wiem. Ale z brodą jest lepiej. No dobrze. No, zaczyna dobrze. Pan przypominać to doktora. To jest jak się słucha córki. No, no tak to jest. Tak to bywa. Człowiek przypominający coraz bardziej doktora wystąpi za chwilę. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Witam oficjalnie. Pytanie od pana Marka dzisiaj. Będzie chodziło o masę. Nie o rzeźbę, a o masę. Okej. Okay. Masa Ziemi nas będzie interesowała. Pan Marek pyta, czy pył kosmiczny, który spada na nas, na naszą planetę, sprawia, że Ziemia jest coraz cięższa. To jest bardziej złożony temat, bo są procesy, w których Ziemia staje się coraz cięższa, ale są też takie, dzięki którym Ziemia chudnie, czy w zasadzie nie tyle chudnie, ile robi się coraz lżejsza. To jest zawsze kwestia skali. Ziemia to jest dosyć duży obiekt. Mówiliśmy kilka tygodni temu o masie Ziemi. Mhm. Więc nie wiem, czy państwa, czy pana Marka jakoś zdziwi to, że na powierzchnię Ziemi każdej doby spada kilkadziesiąt ton kosmicznego pyłu i oczywiście gdyby on spadł w jednym miejscu, to mielibyśmy zderzenie z asteroidą albo planetoidą. Natomiast przez to, że on jest, że sprytnie to opadanie jest rozkładane na całą powierzchnię Ziemi, a patrząc na Ziemię, widzimy, że głównie na powierzchni oceanów, które stanowią 3/4 powierzchni, to rzeczywiście tego absolutnie nie odczuwamy. Co ciekawe, jak robi się badania chociażby rdzeni lodowych na Antarktydzie, wierca się i w ten sposób się zagląda w pewnym sensie w przeszłość, bo można badać bardzo malutkie bąbelki gazów, które to bąbelki zostały chwycone przez lód i dzięki temu wiemy, jaki na przykład był skład atmosfery. Albo badając te warstwy lodu jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka była cyrkulacja powietrza. Nawet da się powiedzieć, z jaką siłą wiały wiatry w danym okresie. W każdym razie, badając to wszystko, wiemy o tym, że ta wartość tych kilkudziesięciu ton na dobę, ona jest stała od przynajmniej 30-40 tysięcy lat. Czyli innymi słowy, to nie jest tak, że teraz, w XXI wieku albo w XX, skądś nagle się tego wzięło więcej. Wiemy, że tak daleko, jak jesteśmy w stanie spojrzeć wstecz, to z grubsza tyle rzeczywiście opadało. Co ciekawe, ten proces, on może mieć wpływ i najpewniej ma na tworzenie się chmur, bo każdy, nawet najmniejszy pyłek jest takim miejscem, wokół którego mogą się budować albo kryształki lodu, albo kropelki wody płynnej, więc nie ma wątpliwości, że duże ilości pyłów zwiększają zachmurzenie. Ale to, no właśnie, to jest tylko jedna część tego całego medalu, bo rzeczywiście to jest proces, w którym Ziemia przybiera na masie. Ale są też procesy, w których chudnie. Tylko nie wiem, to może jutro, żeby już nie przybrudzać. Dobrze, za bardzo. To możemy dzisiaj sobie tak podzielić. Dzisiaj przybraliśmy na wadze, jutro będziemy robili... Zrzucać. Dobrze, jutro zrzucimy trochę wagi z ziemi. Doktor Tomasz Rożek, do jutra. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Just a place we've never been. Histories say we're doomed to make the same mistakes. Between the two, I can't decide. Really, I must choose a side. I guess I wake up smarter. Pani Paulinie bardzo spodobało się tłumaczenie doktora Tomasza. Wiedziałam, że ty je od pyłu kosmicznego, nie od jedzenia. Bardzo dziękuję panu doktorowi. Z brodą czy bez? Dzień dobry. W sprawie brody pana Tomasza Rożka. Córka 14-letnia 2 lata temu poprosiła mnie, żebym zgolił brodę i stwierdziła dokładnie to samo, że brodą wyglądam lepiej. A przy okazji pozdrowienia dla pana Tomka, bo razem chodziliśmy do liceum. O, zdecydowanie pozdrawiamy pana doktora. A ja też? A ja od pani Aliny, też z tamtych okolic dostałem piękny list, w którym napisała, że Tomasz Rożek, a później pan tata pięknie odmierzają nam czas o poranku, kiedy jedzie z synem do szkoły na 7.35. Jeśli Tomasz Rożek jest na wysokości kopca Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich, to znaczy, że krucho z czasem. Tak, państwo mają takie sygnały orientacyjne w terenie. Projekt Tata. Teraz nie wiadomo, czy jesteśmy przed czasem, czy już po. No dobrze, lećmy. W każdym razie czasu mało. Górnicy dziś świętują, więc i my dziś szolą zjeżdżamy do kopalni. Tak, kopalnie kuszą, przyciągają swoimi tajemnicami, skarbami. Jest co zwiedzać, także rodzinnie. Na przykład w górniczych korytarzach pod Zabrzem. Kopalnia Guido, gdzie wczoraj był piękny koncert Public Service Broadcasting, transmitowany w Trójce, ma certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny 2017 roku w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej. Już choćby to mogłoby być zachętą. Zwiedzanie zaczynamy od najstarszych terenów na poziomie 170 metrów pod ziemią. Tam jest też m.in. kaplica Świętej Barbary. Potem już na głębokości 320 metrów wsiadamy do podziemnej kolejki, ale nie byle jakiej kolejki. To jest elektryczna kolej podwieszana. Jedyna tego typu kolejka górnicza na świecie udostępniona turystom. Taką kolejką, którą teraz jedziemy, górnicy dojeżdżają nawet do tych najbardziej odległych zakątków kopalni. Pola górnicze coraz bardziej oddalają się od szybów, a więc trzeba robić wszystko, żeby wydłużyć czas pracy. Trzeba przejechać się właśnie i dotknąć, posłuchać, zobaczyć. To wszystko jest autentyczne. My teraz podjeżdżamy na przykład pod miejsce, w którym posadowiony jest kombaj chodnikowy. Taki typowy, który był stosowany na wielu kopalniach. On jest oczywiście na chodzie. Można go ruszyć, można zademonstrować pełni jego pracę. Opowiada Roman Chytryk, były górnik, dziś przewodnik. Na wycieczkę trzeba zarezerwować 3 godziny i to jest propozycja dla rodziców z dziećmi powyżej 6 lat. Młodsze można zabrać do kopalni Królowa Luiza. Przez lata rekordzistki w wydobyciu węgla. Dziś nieczynne wyrobiska mieszczą m.in. podziemny park maszyn górniczych, zwany cmentarzyskiem też można tak powiedzieć. Rozbudowana przestrzeń naziemna mieści za to park rozrywkowo-edukacyjny właśnie dla najmłodszych, a dzieci mogą w Królowej Luizie przeżyć naprawdę moc wrażeń. Przebieramy ich w górnicze stroje, dostają hełm. trumy, lampy i ze sztygarem zjeżdżają na dół, wykonują roboty, skręcają i rozkręcają rurociągi, przenoszą węgiel, przewożą, robią fedrowanie prawdziwe w przodku. Mało tego, uczestniczą w akcji ratowniczej. Nie tylko się uczą, ale oni to rzeczywiście wykonują. Ratują swojego kolegę, teoretycznie zasypanego gdzieś tam, no, przechodzą przez wąskie rury, jak ratownicy na dole. Mają niesamowitą atrakcję, bo jak to u nas gadamy, czorny bajter, zmaraszony bajter to szczęśliwy bajter, nie? Czyli inaczej, dzieci są albo czyste, albo szczęśliwe. Tych zabrzeńskich podziemi jest wiele kilometrów już, ale komu mało, może wybrać się do nieodległych Tarnowskich Gór, gdzie czekają zabytkowa kopalnia rud srebra, cynku i ołowiu od pół roku na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz sztolnia Czarnego Pstrąga z najdłuższą w Polsce podziemną przeprawą wodną. Płynie się łodziami, takimi wąskimi korytarzami, a to tylko drobna część z ponad 300 kilometrów chodników pod ziemią, gdzie teraz no, nocują nietoperze podobno. Nie zapominajmy o górnikach wykopujących sól w Wieliczce. No to wiadomo, no, kaplicy świętej Kingi i legendzie i sali koncertowej też chyba słyszał każdy. Komu bliżej do centralnej Polski, Kujaw czy Wielkopolski, może wybrać się do Kłodawy, tam też podziemna trasa turystyczna. No i wreszcie mrożące krew w żyłach, żyły uranu w skałach, czyli Kowary. Strategiczny surowiec sprawiał, że miejsce to było przez lata okryte tajemnicą. Już samo to powinno nas skierować na Dolny Śląsk. Przy okazji można zobaczyć Kłodzko, by stamtąd ruszyć do Złotego Stoku. Gorączkę złota zostawiłem na koniec. Tu kolejką wjeżdża się w głąb sztolni Gertruda, aby dojść do jedynego w Polsce podziemnego wodospadu, słuchać opowieści o górnikach, którzy złoto wydobywali, spotkać gnoma, zważyć sztabki cennych metali w ręku. Starsze dzieci mogą nawet też zabrać, można zabrać na spływ łodzią. No i od niedawna Złoty Stok ma nową atrakcję, sztolnia Ochrowa. Jeszcze się tam wybierzemy, bo ta lutowa wycieczka jakiś taki niedosyt pozostawiła. No i jeśli ktoś z Państwa zastanawiał się, jak mogą wyglądać podziemia na Marsie, to właśnie sztolnia Ochrowa może zdradzić kilka tajemnic. No to czas wysiadać. Wróciliśmy na górę. Tak, bajtel Krystian opowiadał. Szczęśliwy. Będzie. Szczęśliwy. A teraz, jak zwykle, coś zupełnie innej pary. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Na spacerze, upominając córkę, która idąc po ulicy, podśpiewuje sobie hymn. Tata. Alicja, nie śpiewa się hymnu tak po prostu. Tosiek. No właśnie, hymn się śpiewa tylko na zakończenie roku szkolnego, przed meczem i na zakończenie skoków narciarskich. 227@małpopolskieradio.pl 7133 27 minut po 7, już niedługo skrót wiadomości. Aha, właśnie w sprawie masy. No i teraz po felietonie doktora Rożka, to ja nie wiem, co ja mam dzisiaj po południu robić. Czy iść na mój trening i zrzucać masę, czy jednak budować tą masę, bo chciałbym jednak, żeby Ziemia została w tym samym miejscu, przynajmniej mniej więcej. O właśnie, zdecydowanie. Najważniejsze, nie podejmować żadnych pochopnych decyzji. Proszę posłuchać jutro, jutro się wszystko wyjaśni. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Już w piątek druga licytacja. Zaproponuję Państwu niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zachęcam jak zwykle do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po 16:00. Kuba Strzyczkowski. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Słuchawki dla graczy Razer Kraken USB. Zapewniające dźwięk przestrzenny 7.1 za 199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Uwaga, z ostatniej chwili. Ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Interwencja antyterrorystów pod Wrocławiem przebiegała prawidłowo, ocenia komendant główny policji. Podczas próby zatrzymania przestępców okradających bankomaty jeden z policjantów zginął, a trzech innych zostało rannych. Do akcji wyznaczono antyterrorystów, bo przestępcy włamując się do bankomatów często używają materiałów wybuchowych, mówi nadinspektor Andrzej Szymczyk. Bandyta otworzył ogień z broni automatycznej. Na czele tej grupy funkcjonariuszy policji szedł policjant z tarczą balistyczną. Niestety siła strzałów, które trafiły w tarczę, była tak duża, że spowodowała odrzucenie tego policjanta i częściowe odsłonięcie pozostałej grupy policjantów. Rodzina policjanta, który zginął podczas akcji antyterrorystów, otrzyma specjalne renty od państwa. Żona i dwójka dzieci są otoczeni opieką psychologiczną. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia nieważne. Powodem za niska frekwencja. Głosowało prawie 20 tysięcy Bytomian. Aby plebiscyt był ważny, głos powinno oddać co najmniej 26 tysięcy. Wśród głosujących większość była za odwołaniem Damiana Bartyli ze stanowiska prezydenta miasta. Tak zagłosowało 17 tysięcy osób. Przeciwnych było około 1000 mieszkańców. Ostateczne wyniki poda dziś Państwowa Komisja Wyborcza. Znany amerykański dyrygent oskarżany o molestowanie seksualne. Wszelką współpracę z Jamesem Levinem do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesiła słynna nowojorska opera. O pierwszym przypadku molestowania napisał dziennik The New York Post. Zarzuty kolejnych dwóch osób opublikował wczoraj The New York Times. Levine przez 40 lat był dyrektorem do spraw muzycznych Metropolitan Opera, jednej z czołowych scen operowych na świecie. Dyrygent odrzuca oskarżenia, twierdząc, że są całkowicie fałszywe. Pełny serwis z Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Dominik Olęcki. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o poziomie stóp procentowych w Polsce. To od ich wysokości zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że na podstawie dotychczasowych wypowiedzi członków Rady eksperci spodziewają się, że stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej ma coraz więcej argumentów, które wskazywałyby, że należałoby myśleć o podwyżkach stóp procentowych, ale biorąc pod uwagę to, że miesiąc temu Rada zapoznawała się z projekcjami Narodowego Banku Polskiego dotyczącymi inflacji i PKB i wyraziła jasną opinię, że nie widzi powodów do podwyżek stóp procentowych, to prawdopodobnie możemy spodziewać się, że również w grudniu taka opinia zostanie podtrzymana. Obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Jak co poniedziałek o tym, jak zapowiada się najbliższy tydzień na rynku walutowym, mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. Wydaje się, że złoty może być nieco słabszy w ślad za mocniejszym dolarem, więc tak zwany rajd świętego Mikołaja być może zobaczymy na rynku akcji, ale nie na naszym złotym. Obecnie za euro płacimy 4 zł i 21 groszy, dolar kosztuje 3,54, frank szwajcarski 3,61, a kurs funta brytyjskiego to 4 zł i 77 groszy. I sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na azjatyckich giełdach, a na nich sporo zieleni. Chiński Shanghai Composite zyskuje 0,06%, japoński indeks Nikkei traci 0,3%, południowo-koreański Kospi 0,55% na plusie, a Hang Seng z Hongkongu zyskuje 0,6%. Ropa nieco tańsza, baryłka amerykańskiej kosztuje teraz $57.95, a złoto po $1,274 za jedną uncję. Więcej ekonomii za godzinę.

just wanted to be free. Heartless pictures on TV. Change that channel, that could have been me, I say. Maybe she just wanted to be free. So I just kept breathing, my friends, waiting for a man to choose, saying this ain't the day that it ends, 'cause there's no white light and I'm not through. Still makes it clear, one more voice we'll never hear again. But maybe he just wanted to be free. And I don't know what the hell, what the gods, what the fuck I'm saying half the time. But something divine, oh divine, brought me back to you. Just kept breathing, my friends, waiting for some God to choose, saying this ain't the day that it ends, 'cause there's no white light and I'm not through. Let go. Mruknięcia, o właśnie. Piotr Metz i George Michael i wiele jego muzycznych twarzy. Za 16,5 minuty ósma. Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Trzeciego Wieku to pomysł włoskiego polityka Silvio Berlusconiego, państwo pamiętają, który to pomysł i który to Silvio chce przekonać włoskich emerytów do głosowania na swoją partię w wyborach parlamentarnych. W naszym kraju z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe obiecuje emerytury bez podatku, nie mówiąc już o pomyśle rządowym 500+ dla emerytów. Jak widać, walka o głosy ludzi dojrzałych toczy się w całej Europie. Wszystko dlatego, że to coraz liczniejsza grupa społeczna, która już niedługo może decydować o tym, jak będzie wyglądała scena polityczna, wyjaśnia Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Na obecnym etapie Polska w dalszym ciągu jest jeszcze w miarę młodym krajem, to znaczy przeważa liczba osób młodych w wieku produkcyjnym w stosunku do emerytów, więc w dalszym ciągu ta liczba nie jest przeważająca. Natomiast w perspektywie kilkudziesięciu lat ta sytuacja się zmieni i z całą pewnością będziemy obserwować taką tendencję polegającą na tym, że programy partii politycznych będą zmierzać właśnie w stronę kolejnych ukłonów, w stronę tej grupy. Czy mogę spytać się, czego oczekuje pani od polityków? Co powinni zrobić dla emerytów? No, żeby te emerytury były trochę konkretniejsze. Bo wie pani, na 1300 zł to jest ciężko przeżyć, się nie da przeżyć. Ale żeby było pewne, żeby wrócę do tego domu jutro czy pojutrze, no i żeby mniej było tej drożyzny. Żeby jajko trochę było tańsze. Samorządy już dziś wiedzą, że emeryci są bardzo ważni. Oferują choćby na przykład regionalne karty seniora, które powodują pewne upusty. Marian Krzywiński, wiceprzewodniczący Rady Krakowskich Seniorów. Wprowadzają na przykład darmowe przejazdy, wprowadzają na przykład koperty życia, wprowadzają telemedycynę dofinansowywaną przez miasto. Osoby starsze to jest olbrzymia masa klientów. Klientów, którzy z tych swoich skromnych emerytów jednak kupują. Które branże mogą zyskać na starzejącym się społeczeństwie? Kto już teraz musi się zainteresować naszą demografią? Tu nie tylko mówimy o branżach, o sektorach, ale w ogóle o stylu życia. Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Proszę sobie wyobrazić taki stan zmiany systemu transportu miejskiego, który będzie musiał być dostosowany do większej populacji osób starzejących. Systemy przechodzenia przez jezdnię, nawet sygnalizacja świetlna, która będzie musiała uwzględnić to, że przejście paru sekund, na które dzisiaj są nastawione światła, nie będzie wystarczało, bo ludzie starsi będą potrzebowali więcej czasu, że system konsumowania, przebywania w restauracjach, muzyka, koncerty, teatr dostosowany, kino dostosowane, wsparcie zdrowotne, obsługa socjalna, to wszystko będzie musiało być rozwijane, bo ta populacja będzie również miała wpływ na decyzję. Wie pani, dopóki mogę chodzić, to jestem normalnym klientem jak wszyscy, jestem normalnym człowiekiem jak wszyscy, bo jak nie będę mogła chodzić, no to wtedy będę chciała tej bezkolejności. A teraz to popatrzę na młodych. To oznacza, że niedługo hasło więcej domów seniora będzie bardzo popularne? Myślę, że tak. Takie głosy pojawiają się już teraz, bo w niektórych gminach zdecydowanie jest za mało tego rodzaju usług, ale też chodzi tutaj o takie domy opieki. Czy jest coś, czego oczekiwałaby pani od polityków? Spokoju. A może jest coś, czego państwo by oczekiwali? 2-2 i 7 trójek, te obietnice wyborcze dla emerytów pytała nasza reporterka Paulina Kozioł. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 13:08. Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy. We mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak kochy na sen, na bardzo długi sen. Wystarczy czyjś daleki śmiech, wystarczy liścia niby płomy. Nasz wspólny film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. We'll be right back. szept. Wystarczy biały kolor brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idzie ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są na trochę na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa ucieszył bardzo panią Ewę z Białegostoku. Cieszymy się pani radością, pani Ewo. Muzyczny rozkład jazdy. Takie są zawody chyba, nie? W wirtualnej perkusji, bo w wirtualnej gitarze na pewno też. Na pewno są zawody we wirtualnym wszystkim. Perkusjonowaniu. Też. No ja teraz troszkę zmienię klimat, jeśli pozwolisz, jeśli państwo pozwolą. Będzie troszkę spokojniej. No i tu bardzo się cieszymy, że pan znalazł. Bardzo ładne, prawda? Śliczne, śliczne. O miłości, na pewno. Teraz dziewczynę to trzeba gratulować. Cieszymy się pana radością też. Nie wiem, czy fanki się cieszą. Nie wiem, czy fanki się cieszą, fanki, które już zapewne mają bilety na sierpniowy koncert Eda w Warszawie. Dwa koncerty. No, jak fanka duża, to i pójdzie 11 i 12. Ale nie o tym, nie o tym, bo chciałem powiedzieć, że ta piosenka po tygodniach starań dotarła w ostatni piątek do pierwszej 30 listy przebojów programu trzeciego, a sympatyczny rudy wokalista, sympatyk rowerów, no dobrze, już te złośliwości no radu, już. Na bok, postanowił uczcić to wydarzenie, publikując tego samego dnia nową wersję tego czwartego singla ze swojej płyty, który nazywa, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak Ed Sheeran nazywa swoje płyty? A, umknęło mi niestety. No właśnie, nie uważało się na matematyce. Pierwsza była plusik, potem był inny znaczek matematyczny, a ta ostatnia to był podzielić. Myślałem, że pierwiastek. To wszystko przed nim. I do wspólnego wykonania tym razem zaprosił niemogącą pochwalić się z takim sukcesem od stycznia 2009 roku, mowa o liście przebojów, Beyoncé. Wtedy zadebiutowała na liście z If I Were a Boy. Ed Sheeran, przypomnę, w sierpniu w Warszawie, na Stadionie Narodowym, a bilety to już tylko od koników. Choć od razu przestrzegamy, że mogą być kłopoty, jeśli bilety są imienne. Znana akcja ze Stingiem. Trzeba być uważnym. Pan Edward niech śpiewa, ja powiem, że wstrzymane zostały prace nad filmem Bohemian Rhapsody traktującym o życiu Freddiego Mercury'ego. Po przerwie na święto dziękczynienia nie wrócił na plan reżyser Bryan Singer. Jak informuje wytwórnia, przyczyną jest jego niespodziewana niedyspozycja. Nie wiadomo jeszcze, czy to coś poważniejszego niż zatrucie pieczenią z indyka. Wiadomo natomiast, że Singerowi zdarzało się już znikać z planów filmowych wcześniejszych swoich obrazów. X-Men, Apokalipsa i Superman, Powrót. Ale właśnie jednak ten ostatni. Jest... No więc jest pewna nadzieja. Jest nadzieja. Czekając na powrót Singera, przypomnijmy, że film o liderze Queen ma trafić na kinowe ekrany za rok. Przyszłoroczne Boże Narodzenie, a w roli Freddiego Mercury'ego obsadzono Rami Maleka po tym, jak nie osiągnięto porozumienia z Saszą Baronem Cohenem, czyli gwiazdą filmu Borat. A jeśli ulice wydają się dziś komuś bardziej opustoszałe niż zazwyczaj o tej porze, to